www.attableague.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم, معزز بھائیو, دوستو, عزیزو اور ہماری پردہ نشین مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, یہ روایت جس جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کا طریقہ سکھایا. اس روایت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے. جب تم میں سے کوئی یہ دیکھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دیکھے کہ ایک آدمی مال کے اعتبار سے اس سے بلند و بالا ہے اور اس کے اوپر ہے, تو اس آدمی کو چاہیے کہ بجائے اپنے اوپر والے دیکھنے کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. انسان کی زندگی ہمیشہ تمناؤں سے اور خواہشات سے بھری رہتی ہے, اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ انسان کی ساری تمنائیں اور ساری خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دنیا مقام خواہشات ہیں, اور دنیا میں ساری خواہشات پوری ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا. بہت سی مرتبہ انسان کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کی دولت کو, اس کے مال کو, اس کی پراپرٹی کو, اس کی جائیداد کو اور اس کی فیکٹریز کو اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی حرص اور لالچ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی طرح میرے پاس بھی جائیداد, پراپرٹی, فرنیچر, مکان, بنگلہ وغیرہ ہو جائیں. اور جب انسان کا اس طرح کا ایک مسئلہ ہوا تو پھر اس کی دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب ایک دوسری دکان ہو جائے, دوسری فیکٹری ہو جائے, اور جب دو ہو جاتی ہے تو وہ تیسرے کی تمنا کرتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا یملا جوف آدم الا التراب, آدم کی اولاد کا پیٹ نہیں بھرتا ہے مگر قبر کی مٹی سے. یعنی قبر کی مٹی میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کی تمنائیں, خواہشات اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان جتنا اللہ نے دیا ہے اسی کو یہ سمجھ کر کے تصور کریں کہ میرے مالک کا کتنا احسان ہے کہ مجھے جس حال میں اس نے رکھا ہے, مکان دیا ہے, اولاد دی ہے, میری ایک دکان ہے, اس سے میرا ذریعہ معاش ہو جاتا ہے, میری زندگی پوری ہو رہی ہے, میری زندگی اچھی طرح اس پر گزر رہی ہے, اب اگر اللہ کی طرف سے کبھی عنایت ہو گئی تو اور بات ہے، ورنہ میں اس پر راضی ہوں کہ جتنا مجھے مل رہا ہے، تو اس کی یہ قناعت جو ہے اس کو سکون پیدا کر دیتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون ہو جاتا ہے. اور اگر انسان دوسروں کو دیکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک انسان کو دیکھا اس کا مقابلہ کرنے لگا، پھر اس سے اوپر والے کو دیکھا اس کا مقابلہ کرنے لگا، پھر اس سے اوپر والے کو دیکھا اس کا مقابلہ کرنے لگا، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت مال کی لالچ نے اور کثرت اولاد کی لالچ نے کہ مال بہت ہو اولاد بہت ہو، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، تم نے قبرستان کی زیارت کر لی، زندگی تمہاری اسی میں کھپ گئی، تم دوڑتے رہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اسی طرح دوڑنے والے کی مثال اور قناعت چھوڑنے والے کی مثال اللہ تعالی نے یوں دی کہ جیسے انسان دھوپ کے اندر چلتا ہے تو روڈ پر اس کو پانی نظر آتا ہے اور وہ دور سے یہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پانی ہے اور مجھے پیاس لگی ہے تو وہ دوڑتا ہے اس کے پیچھے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. پھر اس سے آگے چمکتا ہوا رور اور ریت نظر آتا ہے، پھر دوڑتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اس صورت میں وہاں بھی کچھ نہیں ملتا، بس وہ شام تک دوڑتا ہی رہتا ہے اور اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور ادھر دھوپ بھی ختم ہو گئی اور ریت کا چمک اور روڈ کی چمک ختم ہو گئی اور اس کو پانی نہیں ملا، وہ دوڑتے دوڑتے تھک گیا. قرآن اسی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان صبح سے دوڑتا رہتا ہے، یہاں سے ملے یہاں سے ملے یہاں سے ملے ادھر سے ملے ادھر سے حاصل کروں، چاروں طرف سے دوڑتا ہوا چلتا ہے. زندگی کی شام ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر اضمحلال آ جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم لوگ جان لو گے. پھر تمہیں کہتے ہیں کہ عنقریب تم لوگ جان لو گے. علم الیقین، یقین کی بات کو، یعنی موت کو یقیناً تم جان لو گے. اور پھر ہوگا یہ کہ موت کے بعد لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ، تم ضرور جہنم کو بھی دیکھ لو گے. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر جتنا ہے اور اس پر زندگی گزر رہی ہے اور انسان کا جی خوش ہے تو یہ قناعت ہے، اور اگر انسان اہل دنیا کے اعتبار سے مقابلہ کرتا ہی چلا گیا اور دوڑتا ہی چلا گیا اور ہر ایک کو دیکھ کر اس کے برابر بننے کی کوشش کرتا چلا گیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوگی لیکن ہم خود قبرستان میں پہنچ جائیں گے. اس لیے اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کا سبق پڑھایا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کی ابتدائی زندگی بہت گندی، بہت غلط غلط راستوں پر، شراب کے عادی، برائیوں کے عادی، ساز باز بجانے کے عادی، موسیقی بجانے کے عادی. ایک مرتبہ اسی طرح شراب پیے ہوئے تھے اور بڑے اچھے ساز بجا رہے تھے، موسیقی بڑی اچھی بجاتے تھے، اور اس درمیان ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. پھر اٹھے, موسیقی بجانا شروع کیا, ساز بجانا شروع کیا, لیکن وہ بج نہیں رہی. کچھ تار کو آگے پیچھے کیا, کچھ اصلاح کی اور پھر شروع کیا, لیکن وہ بج نہیں رہی ہے. پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا, پھر بجانا شروع کیا لیکن بج نہیں رہی ہے. پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی کیا, اس کی اصلاح کی اور اچھی طرح اس کو بنایا, تو اب بجائے ساز کی آواز نکلنے کے, موسیقی کی آواز نکلنے کے بجائے اندر سے آیت کی آواز آئی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بعضوں لکھا ہے کہ غیب سے ایک آواز آئی جو تلاوت کر رہا تھا کوئی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈرنے والے بن جائے اللہ کے ذکر کے ساتھ. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جیسے ہی یہ آیت سنی, طبیعت پر ایک اثر ہوا اور آپ نے اس فاسقانہ زندگی کو چھوڑا, اس بدتینہ زندگی کو چھوڑ دیا, اس گندی زندگی کو چھوڑ دیا اور ایک اچھی زندگی کی طرف آئے, بزرگوں کی صحبت میں آئے. میرے بھائیو, ایک اصول یاد رکھو, مخالف جو ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, اس کی تربیت ہو سکتی ہے. وہ احسان و اخلاق حسنہ کو دیکھ کر گرویدہ ہو سکتا ہے, لیکن جو ضدی ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی, اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ ضدی تھے, اصلاح نہ ہوئی. حضرت عمر, خالد بن ولید, عمر بن العاص, یہ مخالف ضرور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن ضدی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ضرور غلط تھی, لیکن طبیعت میں ضد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی اصلاح فرمائی اور اس آیت کا سننا ہوا, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, بس طبیعت پر ایک اثر ہو گیا. آپ نے اپنی گندی زندگی کو چھوڑا اور ایک اچھی زندگی کی طرف آ گئے. بزرگوں کی صحبت میں آ گئے, اہل اللہ کی صحبت میں آ گئے, محدثین کی صحبت میں آ گئے, حتیٰ کہ زمانے کے محدث بن گئے. حدیث شریف کے اندر آپ کا ایک مقام ہے, آپ ایک متحدانہ شان رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں آپ, اور پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جو عزت عطا فرمائی, تو ہارون رشید کی حکومت تھی اور ہارون رشید اپنے محکمے کے اندر یا اپنے مکان میں بیٹھا ہوا تھا, اور اتنے میں زور سے باہر شور ہوا اور بہت زوروں کا شور. ہارون رشید نے اپنے مکان میں سنا تو کہا, دیکھو بھائی کیا مسئلہ ہوا, کچھ حالات تو پیش نہیں آ گئے, یہ شور کس بات کا ہے, کوئی دنگل اور جھگڑا تو نہیں ہو گیا باہر, بہت شور ہو رہا ہے. تو آدمی نے آ کر کے اطلاع دی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہمارے شہر کے اندر, تو ایک بہت بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا, اور جب وہ آئے ان کا استقبال ہوا, اور اسی درمیان عبداللہ ابن مبارک کو چھینک آ گئے. उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो पूरे मजमे ने यरहमुकल्लाह कहा। ये यरहमुकल्लाह की आवाज गूंजी है, इसकी आवाज है। हारून रशीद ने उसी वक्त कहा, हुकूमत तो इसका नाम होता है जिसके पास न पुलिस है, न चपरासी है, न फौज है, न लश्कर है, और दुनिया है कि उनके आगे पीछे चल रही है और उनकी इज्जत कर रही है और उनको दुआएं दे रही है और उनके लिए इतना इस्तकबाल हो रहा है। हमारी हुकूमत, हारून रशीद ने कहा, हम बादशाहों की हुकूमत जिस्म पर है और इन अल्लाह वालों की हुकूमत दिलों पर है। और असल हुकूमत यही होती है जो दिलों पर होती है, असल यही हुकूमत है। ये है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की इनकी पिछली जिंदगी को देखो, जो अभी मैंने बयान की, और एक ये जिंदगी है। इनके हालात में लिखा है कि ये फरमाते हैं कि पहले मेरा मकाम, पहले मेरा सोचना यह था कि मैं अगरचे मालदार था, मुझे बहुत कुछ मिला था, लेकिन मैं जब किसी घोड़े पर सवार होता और दोस्त के घोड़े को उससे अच्छा देखता तो मेरी लालच होती कि मेरा घोड़ा भी ऐसा ही हो जाए, मेरी सवारी भी ऐसी ही मिल जाए। फिर और दोस्त को मिलता और उससे अच्छा घोड़ा देखता तो मेरी तमन्ना यह होती कि यह भी मुझे मिल जाए। मैं किसी के मकान को देखता तो तमन्ना होती कि मैं अपना मकान ऐसा ही बना लूं। हर चीज में मैं अहले दुनिया को देख करके ये सोचता कि मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, मेरी सवारी ऐसी हो जाए। मेरे कपड़े जब मैं पहनता, लेकिन जब दूसरों के कपड़ों को देखता तो फिर मैं सोचता कि मैं भी ऐसे ही कपड़े खरीदूंगा, और फिर मैं उससे बढ़िया कपड़ों को किसी के पास देखता तो फिर मैं ये सोचता कि मेरे कपड़े भी ऐसे ही हो जाए। हर वक्त मैं दूसरों को देख करके अपने आप को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता था। नतीजा यह हुआ कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर वक्त परेशान में, हर वक्त परेशान। फिर अल्लाह ने मुझको तौफीक दी और मैंने अपनों से ऊपर को देखने वालों के बजाय अपनों से नीचे वाले को देखना शुरू किया। किसी झोपड़े वाले को देखा तो मैंने सोचा, अल्लाह तूने इसको झोपड़ा दिया, मुझे तो मकान दिया है। किसी के कपड़ों को देखा तो मैंने सोचा, ए अल्लाह तूने उसको फते पुराने कपड़े दिए, मुझे तो नए कपड़े दिए। किसी और गरीब को देखा तो मैंने शुक्र अदा किया, किसी और गरीब को देखा मैंने शुक्र अदा किया। किसी और की सवारी को देखा जो हल्की सी थी तो मैंने उस पर भी शुक्रिया अदा किया। मैंने जब दूसरों को, जो नीचे थे, नीचे वालों को जब देखना शुरू किया तो नतीजा यह हुआ कि अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे जो है सुकून अता फरमाया। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह ऐसा सुकून मिला, ऐसा सुकून मिला नीचे वालों को देखने की वजह से। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बजाय इसके कि तुम अपने ऊपर वालों को देखो, हमेशा हिर्स और लालच रहेगी, अपने से नीचे वाले को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सुकून नसीब फरमाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था, मेरे पांव में चप्पल नहीं थे। मेरे दिल में यह ख्याल सा गुजरा कि अल्लाह मैं तेरे दीन का इतना काम कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, और फिर भी मेरे पांव में चप्पल नहीं है। अल्लाह को मुझे सबक पढ़ाना था। तो एक आदमी निकला, उसके दोनों पांव कटे हुए थे। मैंने जैसे ही उसको देखा मैं फौरन मस्जिद में गया और दो रकात शुक्राने की अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मालिक तेरा एहसान है, तूने मुझको चप्पल ही नहीं दिए, इसको तो पांव ही नहीं है। मैंने जब उसको देखा तो उसके पांव नहीं है तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने इसी को फरमाया, मन हु असफल मिन्हु, जो तुमसे निचले दर्जे का हो उसको देखा करो तो जिंदगी में सुकून मिलेगा, और अगर अपने से ऊपर वालों को देखते चले जाओगे कि इसका बंगला ऐसा है, मेरा बंगला भी ऐसा बन जाए, इसका फर्नीचर ऐसा है, मेरा घर का फर्नीचर भी ऐसा हो जाए, इसकी गाड़ी इस दर्जे की है, मेरी गाड़ी उससे आला बन जाए, इसकी इतनी दुकान है, मेरी दुकान है उससे ज्यादा हो जाए। अगर यही सोचते रहोगे तो कनात कभी नहीं नसीब होगी, सुकून कभी नसीब नहीं होगा, हिर्स और लालच चलती रहेगी, रातों की नींद खत्म हो जाएगी, परेशानियों में दिन गुजरेंगे, न रात में नींद आएगी न दिन में सुकून मिलेगा, हर वक्त इसी फिक्र में रहेंगे कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और इंसान की ख्वाहिशात सारी की सारी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए उसूल बताया कि अपनों से नीचे वालों को देखो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। मन हुआस वाला मिन हो, अपने से आला दर्जे वालों से सुकून नहीं मिलेगा। अस्हाबे सुफ्फा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदरसे के वो तलबा जो आपके वहां पढ़ते थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अजीब व गरीब उन तलबा का हाल था, उन सहाबा का, उन बुजुर्गों का, उन शख्सियात का जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदरसे में पढ़ते हैं, आपकी मस्जिद में रहते हैं। फरमाया किसी के पास दो चादर थी, किसी के पास एक ही चादर थी, और उस एक चादर से अपने सतर को छुपा लिया करते थे, और बाज वो थे कि जिनके पास एक चादर भी थी और वो भी छोटी सी थी। कितने सहाबा वो हैं कि जब वो शहीद हुए हैं और उनके कपड़ों में उनको दफनाया गया तो उनके बदन पर एक ही चादर थी। हजरत मुसअब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला एक ही चादर थी, और हाल यह हुआ कि सर ढांपते थे तो पांव खुल जाते थे और पांव ढांपते थे तो सर खुल जाता था। नतीजतन फैसला यह हुआ कि सर ढांप लो, हुजूर पाक शासन ने फरमाया सर ढांप लो और पांव पर घास डाल दो। यह साहब सुफा का हाल है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि तीन तीन दिन गुजर जाते थे, हमें खाना नसीब नहीं होता था, और हमारा हाल यह था कि अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपनी भूख को बताने के लिए बाहर निकला, अबू बकर सिद्दीक को मैंने एक आयत का तर्जमा पूछा, आयत का मतलब पूछा, मतलब बता दिया, वो समझे नहीं। उमर निकले, मैंने उनको भी आयत का मतलब पूछा, मतलब बता दिया, वो नहीं समझे। हुजूर पाक सासम तशरीफ लाए, मेरे चेहरे को देखकर भाग गए कि अबू हुरैरा भूखे हैं। मुझे घर ले गए, पूछा घर वालों से है कुछ, दूध आया था कहीं से एक प्याला। फरमाया सारे तुम्हारे साथियों को, रुफका को बुलाकर ले आओ। जितने रुफका थे, जितने साथी थे, जितने असहाबे सुफा थे, जितने सहाबा थे, सबको बुलाकर के ले आए अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। दिल दिल में यह ख्याल गुजरा, अल्लाह अकबर, एक ही प्याला है, सबको पिलाएंगे तो मेरा क्या होगा। फिर हुजूर पाक सासम ने अबू हुरैरा ही को फरमाया अबू हुरैरा सबको पिलाओ। फिर दिल में ख्याल गुजरा कि मेरे लिए नहीं बचेगा। सबको पिलाते गए, सबने पेट भर के पिया। अखीर में अल्लाह के हबीब ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम और मैं, हम दो ही बच गए, तुम पी लो। पिया, फिर पिया, फिर पिया, पेट भर गया। शबे तो लफ्ज आता है, पेट भर गया। फिर अखीर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, मुस्कुराए और पिया। इशारा था इस बात की तरफ कि अबू हुरैरा तुम समझ रहे थे खत्म हो जाएगा, यह बरकत थी, यह मौजिजा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह असहाब सुफा का हाल था। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि असहाब सुफा ने इस तरह जिंदगी तो गुजारी, लेकिन यह नहीं सोचा कि चलो हम यहां से निकल करके फला काम करें, फला काम करें। अगर यह सोच लेते तो नतीजा यह होता कि उसी की लालच में कलाम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों और बहनों, हकीकत यह है कि अगर जिंदगी में तनात लाना है, जिंदगी में सुकून लाना है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ यह तरीका इख्तियार करो कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। दुनिया के एतबार, दुनिया के मसाइल में अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعتاً مجدد تھے. حضرت کا ایک عجیب و غریب ملفوظ ہے، فرمایا مکان بنایا جاتا ہے چار نیتوں سے. ایک نیت تو ہوتی ہے ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسری نیت ہوتی ہے کہ تھوڑی آرائش ہو، اور تیسری نیت ہوتی ہے کہ آسائش ہو، اور چوتھی نیت ہوتی ہے کہ نمائش ہو. ضرورت کے لیے مکان بنانے کی بالکل اجازت، وہ جھونپڑے کی شکل میں بنا لو، وہ کسی اور شکل میں بنا لو، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس کو بنانا چاہیے. نمبر دو، آسائش کی نیت سے، آسائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی راحت ملے، آرام ملے، اس لیے کہ اگر میں جھونپڑا بناؤں گا، کچا سا مکان بناؤں گا، پانی ٹپکے گا، بارش میں صحیح ڈھنگ سے رہنا نصیب نہیں ہوگا، تو چلو تھوڑا سا پکا بنا لیا، پکا مکان بنا لیا، یہ آسائش ہے. اگر انسان آسائش کی نیت سے بھی مکان بنائے تو بالکل جواز ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ جھونپڑے کے بجائے پکا مکان آپ نے بنا لی. کبھی انسان کا جی یہ سوچتا ہے کہ میں نے پکا مکان تو بنا لیا، لیکن اس کا پلاسٹر ہو، اس کا تھوڑا سا کلر ہو، اس کے اندر کچھ ضرورت کی چیزیں ہو، اس کو کہا جاتا ہے آرائش. آرائش بھی اپنی جگہ بالکل جائز، اس کا انکار نہیں ہے. ان تین نیتوں سے مکان بنانے کی اجازت، ضرورت کے لیے، آسائش کے طور پر پکا مکان بنا لیا، آرائش اور تھوڑا سا کلر اور تھوڑا ڈیکوریشن ضرورت کا اندر کر لیا، ان تین نیتوں سے جواز ہے. لیکن ایک چوتھی نیت ہوتی ہے نمائش. نمائش کا مطلب دکھلاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ پہ خرچ کیا جا رہا ہے، خرچ پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس نیت سے مکان بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی. خوب سنو اس بات کو، ضرورت کے لیے جواز ہے، آسائش کی نیت سے بھی جواز ہے، آرائش کی نیت سے بھی جواز ہے، لیکن نمائش کی نیت سے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ مال ہمارے پاس تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو. www.atabliq.com. ہر انسان دوسرے کو دعا دیتا ہے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، شادی ہوئی اللہ برکت دے، مکان بنایا اللہ برکت دے، دکان کھولی اللہ برکت دے، کاروبار کو دیکھا اللہ برکت دے. لیکن برکت کا معنی کیا ہے؟ ہم دعا تو دے رہے ہیں اس کو، اللہ برکت دے، برکت دے، لیکن برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی خوب سمجھ لو کہ وہ چیز راحت کا ذریعہ بن جائے، اسے برکت کہتے ہیں. میاں بیوی کو ہم دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی شادی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے تم راحت کا ذریعہ بن جاؤ، سکون کا ذریعہ بن جاؤ تم دونوں، اس کو برکت کہا جاتا ہے. مکان بنایا، ہم نے دعا دی اللہ برکت دے، یعنی اس مکان سے اللہ تمہیں راحت پہنچائے. دکان کھولی اللہ برکت دے، یعنی اس دکان سے اللہ تم کو راحت پہنچائے. یہ ہے برکت کا معنی کہ اللہ اس چیز کے ذریعے سے تمہیں راحت پہنچائے. اور اگر ان چیزوں سے راحت کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ 100 روپے کمائے اور شام کو 125 کا خرچ پڑ رہا ہے، کاروبار چلا اور بیماریاں آ گئی اور وہ بیماری ساری چیزوں کو لے ڈوبی، انسان کاروبار میں مبتلا ہوا اور سودی مسائل میں گرا جس کی بنیاد پر سب ہلاک ہو گیا، اگر یہ مسئلہ ہے یہ برکت نہیں ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز راحت کا ذریعہ بنے. شریعت میں راحت مطلوب ہے, اور جس کی زندگی میں راحت آ گئی سمجھ لو کہ اس کو برکت مل گئی, اور جس کی زندگی میں لاکھوں اور کروڑوں کمانے کے باوجود راحت اور سکون نہیں ملا, مکان بھی بڑا شاندار, فرنیچر بھی بہت شاندار, صوفے بھی بڑے شاندار, ڈیکوریشن بھی بڑا شاندار, سب کچھ بہت زیادہ ہے, لیکن راحت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, تو یہ بے برکتی ہے. اللہ سے برکت مانگا کرو, اللہ سے خیر مانگا کرو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما جتنا تو نے مجھ کو دیا ہے, وبارک لی فی, اور اس میں تو برکت عطا فرما, یعنی جتنا دیا ہے میں اسی پر قناعت کروں, اس پر خوش ہو جاؤں, اس پر راضی ہو جاؤں, اور اس میں تو اللہ برکت عطا فرما. ترمذی شریف میں روایت ہے, من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعندہ قوة قوت یومہ وعندہ قوت یومہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی صبح کرے اس عالم میں کہ اس کے مکان میں اس کو امن ہے, بے خوف ہے, نہ چور کا, نہ ڈاکو کا, نہ کسی پریشان کرنے والے کی پریشانی کا, اس کو کوئی خوف نہیں, وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ, اس کو صحت ہے, عافیت ہے, اس کی طبیعت اچھی ہے, وَعِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ, اور دن بھر کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. تین چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جس نے صبح کی اس حال میں کہ صبح اٹھا تو بے خوف تھا, دن بھر کی غذا اور کھانا موجود تھا, جسم اس کا تندرست, کوئی بیماری نہیں, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کے اوپر بڑا احسان کیا, اللہ نے اس کو دنیا کا خزانہ دے دیا. اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور ان تینوں نعمتوں کے باوجود ہمارا دل لالچوں سے بھرا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی نعمتوں پر ابھی ہم خوش نہیں ہوئے. باقی دولت کی ڈھیر لگ جائیں اور بے برکتی ہے تو زندگی میں سکون کبھی نہیں ہو سکتا. قارون کے پاس کوئی کم خزانہ تھا, وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ عُلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی, کچھ قوم کے سمجھدار لوگوں نے اس سے کہا کہ اترا کر مت چل, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن بس وہ دولت کا نشہ اور اترانے لگا, نتیجہ یہ ہوا کہ زمین میں دھسا دیا گیا. جو لوگ اسی طرح کی تمنا کرتے ہیں اور ان کی تمنائیں بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے پاس یہ آ جائے یہ آ جائے, قرآن اسی پر کہتا ہے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم, اے کاش جیسے قارون کو دیا گیا ویسے مجھ کو بھی دیا جاتا. قارون کا خزانہ بے برکتی تھا, اس لیے کہ اللہ کی اطاعت نہیں تھی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو ملتا ہے برکت والا, اس میں سکون اور راحت ملا کرتی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک تاجر کے وہاں, جو بڑا تاجر تھا, اس کے گھر میرا قیام ہوا تو وہ رات میں سر کھاتا رہا میرا اور اپنی تجارت کو بہت بہترین انداز میں بیان کرتا رہا. اور پھر اخیر میں کہا کہ مولانا دعا کیجئے, اب ایک سفر کی نیت ہے, اگر وہ سفر میرا پورا ہو جائے تجارت کی لائن سے تو پھر میں آرام سے گھر بیٹھ جاؤں گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ کون سا سفر ابھی, جب اتنا اللہ نے تجھ کو دیا ہے ابھی کون سا سفر؟ اس نے کہا میری ایک آخری سفر کی نیت ہے کہ میں چین سے جو گھندک ہوتی ہے جس سے ماچس کی تلائی بنائی جاتی ہے سلگانے والی, اس کو میں اٹھا کر کے وہاں سے ایکسپورٹ کر کے میں روم لے جاؤں اور اس کو روم میں بیچوں. اب فارس سے, ایران سے, چونکہ وہ ایران کا تھا, کہ میں ایران سے گھندک کو لے کر اس کو چین لے جاؤں, اس لیے کہ چین کے اندر اس کی بڑی ویلیو ہے, اور چین میں اس کو بیچ کر کے پیسے کما کر پھر وہاں سے چینی برتن کو میں اٹھاؤں, جو چائنا کے برتن بڑے مشہور ہوتے ہیں, اور چائنا کے برتن کو وہاں سے لے جا کر ایکسپورٹ کر کے میں اس کو روم لے آؤں اور اس کو لا کر کے روم میں بیچوں, اور پھر روم کے کپڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں, میں چائنا کے برتن کو روم میں بیچ کر روم سے کپڑے اٹھاؤں اور اس کو ہندوستان لے جاؤں, اس لیے کہ ہندوستان میں کپڑوں کی بڑی ویلیو ہے, اور ان کپڑوں کو ہندوستان میں بیچ کر میں ہندوستان سے لوہا اٹھاؤں اور اس کو حلب لے آؤں شام, اور وہاں اس کو لا کر کے بیچوں, اور پھر حلب میں کما کر میں حلب سے شیشہ اور کانچ اٹھاؤں, اس لیے کہ شام اور حلب کا شیشہ اور کانچ بہت مشہور ہے, اور میں اس کانچ کو لے کر یمن جاؤں اور یمن میں وہ شیشہ اور کانچ بیچوں, اور پھر وہاں سے پیسے کما کر یمن کی چادریں بہت مشہور ہیں, وہ یمن کی چادروں کو لے کر کے پھر میں اپنے گھر ایران آ جاؤں, فارس آ جاؤں, اور یہاں فارس میں آ کر ان چادروں کو بیچوں. بس اتنا ایک سفر ہو جائے, اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت ہنسنے لگے, فرمایا کہاں ایران سے چین, اور کہاں چین سے روم, اور کہاں روم سے ہندوستان, اور کہاں ہندوستان سے شام اور حلب, اور کہاں حلب سے یمن, اور کہاں یمن سے پھر ایران, اتنے میں تیری زندگی بھی پوری ہو کر تو قبر میں چلا جائے گا. یہ انسان کی آرزوئیں ہیں, یہ انسان کی تمنائیں ہیں. انسان جب بہت زیادہ حریص اور لالچی بنتا ہے تو اسی طرح کی تمنائیں دوسروں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا, اگر زندگی میں سکون اور راحت چاہتے ہو, سکون اور اطمینان چاہتے ہو, تو اس صورت میں تم یہ کام کرو کہ تم دنیا کے اندر, دنیا کی اشیاء کے اندر, دنیا کی چیزوں کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تاکہ تمہیں سکون ملے, راحت ملے, قناعت ملے, آرام ملے, تمہاری لالچیں دور ہو, اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہاں, دین کے اعتبار سے نیچے والے کو نہیں, کہ یہ تو جمعہ پڑھتا ہے, میں تو اچھا ہے روزانہ پڑھتا ہوں, ایسا نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ یہ جمعہ پڑھتا ہوں, یہ روزانہ پڑھتا ہے, میں بھی روزانہ پڑھنے والا بن جاؤں, میں روزانہ پڑھتا ہوں, یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے, میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں, یہ مہینے کے تین روزے رکھتا ہے, میں بھی روزہ رکھنے والا بن جاؤں, یہ فلاں نیک کام کرتا ہے, اپنے مال کا صدقہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرتا ہے, میں بھی اللہ کے راستے میں دینے والا بن جاؤں. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ قناعت نصیب فرمائے گا، حق تعالی جل شانہ سکون نصیب فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی جامع ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو دینی اعتبار سے بہت کچھ ترقی کریں گے اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں قناعت اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا استجاب لہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی برائیوں سے باز رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے حرص اور دنیا کی لالچ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی اعتبار سے ہمیں ترقی کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس بلا اور اس وبا کو دنیا سے ختم فرما۔ اے اللہ امن و امان کو پوری دنیا میں قائم فرما۔ آئے دن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ایمان خطرے میں جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔